सतगुरु सेवे सदा सुख पाए। सतगुर अलख दिता लखाई, काया अंदर रतन पदार्थ, भगत भरे भंडारा, इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाईया, गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तोलावे, आपे तोलन हारा, यह मन रतन जवाहर माणक, तिसका मोल अफारा, मोल किति नाम पाया नाही, नाम पाया गुर बिचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब परम भुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे, होर क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे, गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया, आवा गौण पासारा, पूरा सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्ताया, सा काया जो सतगुर सेवे, सच्चे आप सवारी, विण नावे दर ढोई नाही, जम करे खुआरी, नानक सच वड़ियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी, सतगुर सेवे, सच्चा करे खुआरी। नानक सच वडियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। सूही महला तीजा, काया कामण अत सवाल्यो, पिर वसै जिस नाले, पिर सच्चे ते सदा सुहागण। गुर का शब्द संभाले, हर की भगत सदा रंग राता। हो मैं विच्चों जाले,